سورة إبراهيم چمكي دوانزه آي كريم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را يم چه حروف مقطعات خدايسي چه معلومي من حرفن المعنه كتاب انزلناه إليك يو قرآن مجيد چه كتابه يسجتوه كن نازل كر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لتخرج الناس من الظلمات إلى النور يتوي أميك مضمون بيان كريت لوك كديوك كفر الشرك جو غطو مز إيمان وتوحيد كس نورس كن بإذن ربهم تندس پروردگار سنج حكم سج إلى صراط العزيز الحميد تس غالب تتعريف کرنام تس خداي سنج واتكون الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض يس معبود برحق چو يسون تسوري چو ياسمان انت زمين اسمل چو يلي كتاب خداي اسكن وط هاوان چه وويل للكافرين من عذاب شديد والت افسوس تمن كافرن عذاب شديد يمن يوات اختيار کرن الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة بلکی يم پسند چه تاوان دنیچ زندگی آخرتس پیٹ ويسدون عن سبيل الله بیم پچ رٹان لوکن راہ راستس خدای سنجی ویت پیٹ پکن نیچی ويبغونها عوجا بیچ چھانڈان تلاش کران تات سیزی ویت منز حجر لوکن اندر چه شبہات تراوان اولائک فی ضلال بعید تمی لوک چه زیچ گمرہی اندر مبتلا یعنی یوس گمرہی پجنی چٹا دور چھے باجے کافرن چھو شبہ کی قرآن مجید کیا چھو عربی پٹھ تم کوئی جواب چھو اللہ تعالیٰ فرماوان وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم بی سوز نہ اسکان پیغمبرہ مگر تمی زیوی کلام تو بیان کرون یوس تنج قوم جاوس یوس وارت من بیان کری خدا سنج احکام ويدل الله من يشاء ويهدي من يشاء تكريت يسال الله تعالى يسانچو تشت گمراه کران سچنو تي محکام مانان يس يسانچو تشت وطاوان راه راستس کن سچنو تي محکام قبول کران تي مانان وهو العزيز الحكيم سوچ غالب تا حكمت بول ولقد ارسلنا موسى بآياتنا بی سوز اچ موسیٰ علیہ السلام پنن آیات ہے ان اخرج قومک من الظلمات الی النور حکم کرس اسی کی کڑن پن قوم کفر چو گٹو منز ایمان کس نور اس کن وذکرهم بی ایام اللہ بی پاوک چتس نعمتن تو مہربانین ہندو بی تکلیفن تو مصیبتن ہندو ان فی ذالک الایات لکل صبار شکور پز پٹ تات چتس پاونس منز چھ بڑ نشان پرت صبر کرون سند تو شکر کرون سند خاطر ویز قال موسیٰ لقومه اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ انجاکم من آل فرعون بی پیو چتس یلی موسیٰ علیہ السلام دو پنس قومس ای قوم یاد کریو خدای سند نعمت جستو یعطا کرنو یلن نجات دتنو فرعون سند قوم نیچی يسومونكم سوء العذاب يمتهي واتناوانا اشكرر عذاب ويزبحون ابناكم مارانا اشتونجن نجوان ويستحيون نساكم بيه جند تاوان تونزن كورين يم بدت زنان بنهن وفي ذالكم بلا من ربكم عظيم اتمنز استونج خطر بد آزمائش تونج سپردگار سن طرف ويستعزن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم بكريو ياد اي بني اسرائيل او يلي عام يالان كورتون پروردگارن اگر تو شكر گزاري كريو يلي حرا و بنيامت ولئن كفرتم ان عذابي لشديد هرگا كفران نيامت كريو تلچ ميون عذاب شتا سخت سخت عذاب گو نيامت اتهين وقال موسى ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا بفرمو موسى عليه السلام ان پنس قومس هرگتوی کفر کریو یا کفرانی نعمت کریو تہ بیم سری زمینس مزہ جنو تو انسان اندر کھ پروا تمیک فن اللہ لغنی حمید کیا اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز تمام مخلوقن نش سہ سزاوار حمد و ثنا حمد دبتنس کھ یا مت دبتنس علم یاتکم نبا الذین من قبلکم اے کافرو کیا تہہ چھنا وسمت خبر تمن لوکن ہز یم تہہ بروٹ اس قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم مثلا نوح علیہ السلام سند قومچ یا قوم عادچ ہود علیہ السلام سند قومچ یا قوم سمودچ صالح علیہ السلام سند قومچ خبر بیت من لوکن ہز یم تمن پتہ آئے لا یعلمہم لا یعلمہم الا اللہ تم اس بے شمار تیت تہذ گرن زان بتفصیل کھ تلاس ور جات ہم رسول ہم بل بینات تم نش تیت پیغمبر تہند نن دلیل ہیت خدائے سز کتاب ہیت فردو ایدی ہم فی افواہم پس واتن تمو ات پن تہند اثن اندر یعنی تم کرن چھپ ون دھک نا وقالو انا کفرنا بما ارسل تم بھی دپنے لگ انکار کران تت سرسی یہ ہے تھی سوزن آمت چو یعنی توحید و ایمان و انا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب بی چو اس شک تم دینک یت کن اس تھی ناد دیوان چو جس شک تردد پید کرون چو قالت رسلہم افی اللہ شک کن تہندو پیغمبرو وون تمن کیا معبود برک من چا شکی کہ بن ہرگز کیاز تہند توحید چی دلیل چی ظاہر تو نن فاطر سماوات والارد اس پید کرون چو آسمان تو زمین یدو کم لیغفر لکم من ذنوبکم سوی چو تہی ناد دیوان ایمانس کن تو اسلامس کن یوت تہی بروٹ من گنہن مغفرت کری ویؤخرکم الی اجل مسمی بیت مہلت دی تہ عمر ہندس اکس مقرر کرنا آمتس وقت تان قالو ان انتم الا بشر مثلکم تم لگ دپنی تھی مگر اسی ہی انسان تہ اندر کیا زیادتی چھے یم سیت اس تہد ون مانو تریدون انت سدونا اما کان یعبد آباؤنا بظاہر چھو تہ یسان اس پت رٹن معبودن ہز عبادت نش یمن ہز عبادت سن مل بڈ بب کران ہرگہ فی الحقیقت تھی پوز ونان چھو فاتونا بسلطان مبین تیل انیو اس نش کھ نن دلیلا قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلکم تمو پنو پیغمبرو ون حق بے شک اس مگر تہی انسان ولكن الله يمن على من يشاء من عباده لكن الله تعالى چو پنن فضل تہ مہربانی کران پنو بندہ وندر یس پٹ یسان چو وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله سنس اختیارس من چن یکات اس کیا انو تہ نش پانے کان دلیلا خدای سند حکم ورئی والله فليتوكل المؤمنون با ایمانن پزی خدائے سی پیٹ توکل کرن وما لنا اللہ نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا اس کس چیز ہے کہ پتھ رٹت خدائس پیٹ توکل کرن نش حالانکہ اس ہائے تمی سارے رس وت یمن مز دنیا آخرتک نفع چھو ہرگہ تہ سون ون ناپسند یت اس تھی تکلیفی دیو کھ غم چھن ورن اسبرن علاما آزی تمونا اس کرو ضرور صبر تہندین سارنی تکلیفن پیٹ وال اللہ فلیتوکل المتوکلون توکل کرن والین پزی خدائے سی پیٹ توکل کرن وقال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا بیدو کافرو پنین پیغمبرن اس کڑو تو ضرور پنیو شارو منز نت پھیرو واپس سنس دینس کن فاؤہا الیہم ربہم لنہلکن الظالمین ولنسكننكم الارض من بعدهم فسوز الله تعالى واي من پیغمبرن کن کہ پروا مہ بریو کیں بچس قسم ہاوت فرماوان کہ بغالکم ظالم تین دی گال نہ پت بساوو تہی تین شہرن اندر ذالک لمن خاف مقامی و خاف وعید یہ مہربانی چھ تمن لوکن دی خاطر یم کھوچن میں برونٹ کنی جواب دی خاطر ودنی روزنس بیئی کھوچ میانی عذاب کس وعیدس وستفتحو وخاب کل جبار عنید توپت منج فتح پیغمبرو اللہ تعالیٰ کر تمن فتح عطا توپت گو پرت سرکش دشمن تہند ناؤمید تو خار من ورائه جہنم تس جبار عنیدس نش چھ دنیوی عذاب علاوہ برونٹھ ناری جہنم یت مز تم واتن ویسقا من ماء صدید بیئی چاون سہ تر جہنمس من سہ آب یت سہ جہنمین ہند پل تو پاک آس یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ دام دام آس سہ چوان سخت چوٹ آس نہ موقع سہ آس نہ تت نینگلی تہ ہیکان تھکلت بد مزہ آس نہ موقع ویاتیہ الموت من کل مکان بی آس تس موت سختی محسوس سپدان بدن مز پرت جائے وال گڑو مز تان ویاتیہ الموت من کل مکان وما ہو بمیت مگر مران آسن ومن ورائه عذاب غلیظ تم پت آسس ام کھت سخت عذاب مثل الذین کفروا بربهم مثال تمن لوکن ہز یمو انکار کور تو کفر کور پنس پروردگارس اعمالهم کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف تہذ رچ عمل چھ تت سر ڈیرس ہش یت واو چکراوی سخت واو کی دہ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء تم ہیکنے نہ تمن عملن ہند کا فائدہ حاصل کرت ذالک ہوا الضلال البعید یہ گئی دور و دراز گمراہی یس رشد و ہدایت نش چٹا دور چھ الم تران اللہ خلق السماوات والارض بالحق چھنا وچھانے وچھونی کہ پز پاٹ اللہ تعالیٰ کور آسمان تی تو زمین تی پد پز پاٹ یم سیت تہند قادر مطلق آسن ثابت سپدان چھو این یشا یذہبکم ویات بخلق جدید ہرگز سہ یچ تہ سارنی کر فنا توپت کر پد تہ بدل بین مخلوقن وما ذالک علی اللہ بعزیز یہ کت چھ تس نش کی دشوار وبرزوا للہ جمیعا بی نیرن قیامت دہ قبرو مز ساری مخلوق خدائس برونٹ کنی جمع سپدن خاطر وقال الضعفاء للذین استکبروا پس ونن کمزور تو تابع لوک زورا ورن تو زٹھن انا کنا لکم تبان بے شک دنیا سندر تہ تابع بل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء پس ہیکو تہ آز خدائے سند عذاب نش کان حصہ اس نش دور کرت قالوا لو هدانا اللہ لہدیناکم تم زٹھ دپنک ہرگہے اس رس وت ہم اللہ تعالیٰ ضرور ہاو ہو تہ سوئے وت سواؤن علینا اجزانا ام صبرنا مالنا مم محیس برابر چون اس جزو فضا کرو اس یا صبر کرو اس بہرحال چھن اس مکلن کان صورتہ یم عذاب نش وقال شیطان بی ونک شیطان لما قضی الامر تم وقت یم وقت حکم خدا جاری سپدی جنتین ہند خاطر جنتس مز واتنک جہنمین ہند خاطر جہنمس مز واتنک توپت لگن ساری جہنمی ابلیسس ملامت کرنے سدپک ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم پز پاٹ اللہ تعالیٰ فرمایو تہ وعد سوئی پوز وعد بیئی کرو میت تہ ست وعد مگر سہ درو اپز وعد وما کان لی علیکم من سلطان بیس نی نش تہ پہ کان دلیل حجتہ یا طاقت غلبہ یم سہ بہ تہ مجبور کرہو الا ان دعوتكم فسجبتم لي صرف سبد یوتوی کی مے دت تہ کفرس کن ناد تہ کرو تات سوچن ورائی اجابت تسلیم فلا تلومونی ولومو انفسکم پس مہ کریو تہ مے تمچ ملامت بلکہ کریو ملامت پنن پانن ما انا بمشرخکم وما انتم بمشرخیہ ونہکو بتوہی عذاب نش مکلوت نہکو تہ مے عذاب نش مکلوت کیاز تہ کرو میس وننس پہ عمل خدائے سند فرماون مونون انی کفرت بما اشرکتمون من قبل بچس انکار کران اظہار بیزاری کران تہندس مشریک خدا زاننس پہ ازک بروٹ دنیا اندر ان الظالمین لهم عذاب علیم یت کت اندر چھ کانہہ شک کہ مشرکن ہندی خاطر چھ کڑر عذاب وادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار بين واتناون تم لوك يمو إيمانون بكرك رس عمل تمن جنتن اندر يمو مي جوي پکاناسن خالدين فيها بإذن ربهم هميش روزن تمن جنتن اندر خداي سند حكم سوت تحييتهم فيها سلام دعاتهم داش جنتن اندر بلفظ سلام دنیا من سلام سلامتی ہند دعا جنتن اندر آش سلام سلامتی ہند مبارک باد تمن جنتین یی ات پاٹ سلام کرن السلام علیکم یا اہل الجنہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمتا طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفروعها فی السماء کیا تشرہ معلوم کہ اللہ تعالیٰ کس رزق موقع مثال کر بیان کلمہ طیبچ یعنی کلمہ توحیدچ فرمون کہ سہ چوکس رتس تو پاکیز کلس ہو تم اندر مراد خضر کل امیک مول چھ محکم زمینس من امیک شاخ چھ آسمانن اندر توتی اکلہا کلحین بیزن ربہا یس پن میو چھ دیوان پریت فصلس اندر خدائے سند حکم سیت اتھے پاٹھ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ امیک مول یعنی اعتقاد یس با ایمان سندس دلس اندر مضبوط تو محکم چھ امی کلک شاخ گئی رس عمل یم ات ایمانس پیٹھ مرتب چھ سپدان یم قبولیت چھ درگاہ اندر آسمانن کن واتان چھ تو پت چھ تت پیٹھ رضائی الہیک دائمی میو لگان ویدرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون بیچ اللہ تعالیٰ ام قسم چ مثال بیان کران لوکن ہند خاطر یت تم معنی مقصود اندر وار بوزن ومثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار یچ گند کلمہ چ مثال چھ یچ کلمہ چ مثال یعنی شرک کی کلمہ چ مثال چھ تم یچ کلمہ چ مثال یت نہ زمینس مز مول لگتا چھ سو آ زمین من پیٹ پیٹھی مل نیران سوخت قرار آس نا تر کلس کن جائیں سہ گو ٹٹ وانگن یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخرت مضبوط اللہ تعالیٰ کران با ایمان تم مضبوط کلمہ سیت یعنی کلمہ توحید سیت دنیا چی زندگی من آخرت زندگی من تہ وید اللہ الظالمین گمراہ کران ظالمن یعنی کافرن تم منحوس تو گند کلم ست ویف اللہ ما یشا بیش ستی کران یہ یسان الم تر الذین بدلوا نعمت اللہ کفرن واحلوا قومہم دار البوار آیا تہ وچھو نا تمن لوکن کن یعنی مکہ کن کافرن کن یمو نعمت کی شکر گزاری بدل کفرانی نعمت کور بی وات نو قوم پنن ہلاکت کس گرس منز کیاز تمن تہ کر کفرچ تعلیم جہنم یسلونہا و بیس القرار سہ گو جہنم یت من تم واتن کچہ یت جائے چھ سہ قرارچ وجعلوا للہ اندادا لیدلوا عن سبیلہ بی ٹھہرے تمو معبود برعکس شریک یس لوکن ڈالن تہذی وتہ نشہ قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار تو فرمایو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تل تو تمتع دنیا سندر کیا کالا کفرس پہ روزن سوچ پز پہ بہرحال چی پتو لاک وات نارسی کن قل لعبادی الذین آمنوا یقیم الصلاۃ تو فرمایو میانن بائیمان بندن کہ تم کرن خدائی سن نعمتن ہن شکر گزاری اس پہ کہ تم تھاون برپا نماز پابندی سان وینفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیۃ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال بے کرن خرچ تم مال مز یس اشی تمن عطا کور پوشید پہ نن پہ سہ دہ ان بروٹ یم دہ خرید فروخت آسی نہ دوستی ہن سلسلہ آسی اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم معبود برحق گو سوی یم آسمان تو زمین پید کور بیم آسمان کی طرف ترو رود پس کڑن تمی سیت میو تو پھل سوی کورن تہند رزق وسخر لكم الفلک لتجری فی البحر بامره وسخر لكم الانہار بی تھوین تہندس اختیارس اندر ناو تو جہاز یتھ تم تہندی حکم دریان اندر اور یور پکن بی کرن تہندس اختیارس اندر کل جوئے تو دریا وسخر لكم الشمس والقمر دائبین بی کرن تہند خاطر مسخر آفتاب زون یم ہمیشہ پکان چی پن کام پیٹھ وسخر لكم الليل والنهار بی کرن مسخر تہند نفع خاطر رات تو دوہ واتاکم من کل ما سالتموہ بی دتنو تہی تم مز تہی منگوس پن یسر موجوب وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا بے ہرگہ تو شمار تو گرند ہیو کرن خدائے سن نعمتن تو ہیکیو نو تمن شمار کرت ان الانسان لظلوم کفار پس پٹھ انسان چھ سخت بے انصاف نا شکر گزار وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا بے پیو چتس علی ابراہیم علیہ السلامن حضرت اسماعیل تو حضرت حاجر خدائے سند حکم میدان مکس من انت تت تری تمی وقت منگوک دعا اے میانی پروردگار یہ شہر یعنی مکہ شریف کرتن امن وول شہرا وجنبنی وبنی ان نعبد الاسنام بی تھاو تو دور مت میانن خاص اولادن میتی میانن خاص اولادن تی پتلن ہنز عبادت کرنے نشی رب انہن ادللن کثیرا من الناس پروردگارا پز پٹ ڈلو پتلو واریاہ لوک یعنی یم بنے تہذ گمرائی ہند سبب امن تبعنی فإنه منی امن عصانی فإنک غفور الرحیم ویم تمو اندر مین مطابق تو پیروی کر سہ مون بی مین نافرمانی کر ثر تمس ہدایت کرت مغفرت کیاز بے شک تو چھک سٹھا مغفرت کرون سٹھا رحم کرون ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم پروردگارا پز پٹھ مے بسو پنن فرزند اسماعیل علیہ السلام تہند وست تم سند اولاد یت میدانس منز یس نہ زراعت وول چھ چنس تعظیم والس گرس خانہ کعبس نقتل یس بروٹ پٹھائی یتنس موجود اس یت لوک ہمیشہ تعظیم و ادب کران روزن یہ پن فرزند بسو مت نقتل ربنا لیقیم الصلاۃ پروردگارا یت تم نماز برپا تھاون نماز ہند خاص اہتمام کرن ونکن چھ یہ میدان خوشک بالکل بے آب و گیا فجل افیدتن من الناس تہوی الیہم پس کر ژ بازے لوکن ہند دل مائل تمن کن یت تمن نشت تمن سیت آباد سپدن چونکہ یت چھن زراعت وغیرہ کیہ تہ لہذا ورزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون کھاوک تم میو پنہ قدرت سیت یس چین شکر گزاری کران ربنا انک تعلم ما نخفی و ما نعلن پروردگارا یہ سون دعا چھ محض محتاجی تو معبودیت پہ مبنی ورنہ ژ چھک زانان تہ سوری یہ پوشید تھوان چھ بی تہ سوری یہ ظاہر کران چھ وما تخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء بی چھنہ پوشید اللہ تعالیٰ اس نش کانہ چیزا زمینس اندر تہ آسمانس اندر الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق حمد بین تس پروردگارس یم مے عطا کور بڑت زو فرزند اک اسماعیل یل بہ نم نم تو ہوروسس بیاک فرزند اسحاق یل بہ اکت بہ ہوروسس ان ربی لسمیع الدعا پز پٹ میون پروردگار چ چٹا بوزون منگنس یعنی دعا قبول کرون رب جالنی مقیم الصلاتی پروردگارا مے کرت نماز گزار و من ذریتی بے کرتک میانو فرزندو اندر تی بازے نماز گزار ربنا و تقبل دعا پروردگارا بے کرت میون مین یم دعا قبول ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المومنین یوم یقوم الحساب پروردگارا مغفرت کر مینس مالس ماجی بے سارنی با ایمانن یم دو حساب قائم سبدی یعنی قیامت دو ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون بے مکرس گمان ای مخاطب اللہ تعالیٰ چھ بے خبر تمو کامیو نشی یم کامی کافر تو مشرک کران چھ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار سو چھنو تمن مہلت دیوان مگر تت دوستان یم دو در لگن تمن لوکن ہنز اچھ تمہ دوک خوفناک تو خطرناک چیز وچت مہتعین مکنی روسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافیدتہم ہوا دوران آسن تم حساب کس موقفس کن پن کل تھود رٹت اچھ آسنک نہ وٹنے یوان تم آسنک در لجمت ہر کن بے آسنک دل خالی عقل نشی بالکل بدواس آسن گمت وانذر الناس یوم یاتیہم العذاب بے کھوچن یوک تھی لوک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تت دہس یم دہ یمن پہ عذاب وات فیقول الذین ظلموا ربنا اخرنا الی اجل قریب عذاب وچت ورن یم ظالم پروردگارا مہلت دتا اسہ کم کالس تان نجب دعوتک ونت تبی رسولا تت مدت اندر کرو سوری چس فرماوک بی کرو مطابات تو پیروی چانین پیغمبرن ہنز ون یک کیا اس دینا تہ دنیا اندر پور مولت اولم تو کونو اقسم تم من قبل مالکم من زوال کیا تی اس نا قسم ہاوان از کہ بروٹ دنیا اندر کہ تہ چن دنیا اندر نیرن زان وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم بی اس نا تی بسان تمن لوکن ہندین شہرن اندر یمو ظلم کور پان پانس سین نافرمانی کرت وتبین لکم کیف فعلنا بهم بے ننیو نہ تہی اس کیا معاملہ کور تمن سیت ات نافرمانی پٹھ کت سزا دیت اس تمن لوکن وضربنا لکم الامثال بے کرنا اس بیان تہی کنز مثال تو تین قصہ وقد مکرو مکرہم وعند اللہ مکرہم وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ پس پٹھ تمو کرے پن سری تدبیر پوز پاؤن تو مغلوب کرنے خاطر مگر اللہ تعالیٰ سس خبری تہندین سارنی تدبیرن ہنز اگرچہ اس تہند تدبیر بے شک تمہ قسمک یم سیت کوہ نہن مگر تم سری تدبیر تہند سپد بیکار فلا تحسبن اللہ مخلف وعده رسله اے مخاطب تم کر ہرگز یہ گمان کہ اللہ تعالیٰ کیا چھ بدل کرون پنس وعدس اس تم پنن پیغمبرن سیت کور ان اللہ عزیز ذو انتقام پز پٹھ اللہ تعالیٰ چھ غالب انتقام ہن وول تس ہیکن پات رٹت انتقام تو بدل ہن نشی کہاں کا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات یم دو بدلاو نی زمین بی زمین سوت بی آسمان بی آسمان سوت وبرزوا لله الواحد القهار سری لوک نیرن پنیو جای وندر کنیس قهر والیس خدایس برونت کنی جواب دن خطر وتر المجرمین یوم ایزم مقرنین فی الاسفاد بی وچوک توی نافرمان ہاکلن تا حت کرن منز اکا کسی بند کرنا آمت سرابیلهم من قطرانین کرتنی تینز آسن تار کول چی و تغشا وجوههم النار ولی تینجن بچن نار جهنم لیزی اللہ کل نفس ما کسبت یو تلوخ تالا بدل دی پرت کس مجرمس تم سار کوئی تم کرمتاش دنیا سندر ان اللہ سریع الحساب پس پیٹھ اللہ تعالیٰ چھو جلد حساب ہے اون آزا بلاغ للناس ولی ینظرو بہی ولی یعلمو انما ہوا الہ واحد ولی یذکر اولو الالباب یہ قرآن مجید یا یہ سورہ شریف چھو کافی نصیحت خطر بے یتمن امسج بیم کرنی بے یتم زانن کہ اللہ تعالیٰ چھو معبود برقہ کنوی بے یتم امسج نصیحت رٹن عقل وج